am lan ko wara matale lol mom moy li nga xamantene mom moy farata amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanabilay rahmuhullahu taala ñom dañu wax ni li ëpp ci xufu bi manam astaghfirullah maliki ñom dañ ni li ëpp ci xufu bi amma ñi nga xamne ñoy hanabilay rahmuhullahu ñom ñoy ni dañu wara matale amma shafi'i rahmuhullahu ñom dañ ni lepp lo ci laal rek lola ba ñu mën ko tuddé masanga rek lu ngeena tuuti mom baax na comme ni nga xamantene tamit nonu lañ ko waxé won ci bop lool manam moy yi nga xamantene yoy lañ wax ni mom moy farata manam wax joy nak day delu wat ci wax yi nga xamne mom lañ waxon ci bop te bi ci gëna deugër insha Allah mom moy wax yi nga xamne mom la maliki ak hanabilay rahmatullahi alayhim wax ci bobu masala ci li nga xamantene mom moy farata kon bu woba dañuy gis ni su démé ci walu farata manam maliki ak hanabilay ñoom dañoo jégéwanto mazhab amma suñu démé ci walu niñ ko wara défé boba hanabilay hanafiyey lañu nurul mazhab boba hanafiyey ñoom shafi'i hanabilay lañu nurul mazhab manam hanafiyey hanabilay nurul mazhab maliki shafi'i lañu nurul mazhab ci niñ koy défé amma li ci farata boba maliki boba hanabilay lañu nurul mazhab rahmatullahi ala aljami manam lolou tamit day tektale ne ñom ñepp deug rek mom mo leen taxajuk ndax bu motax leg leg ñi and ak ñi ci yi masala leg leg ñu daal dem and ak ñeneen ci yeneen masala lolou manam lolou day tektale ne ñom ñepp dañoo bëgg xam rek ana lan mom moy atté borom bi subhanahu wa ta'ala ana lan mom mo gëna deppok sunna yenen ti bi sallallahu alayhi wa sallam manam ñu daal di wax ne kon ah kon legui mu daal dess tamit legui fofu manam dalil yi nga xamantene mom lañu yor ci ananan lañ koy masawé ñom ñi nga xamantene ñom ñoy ñom ñoy manam maliki yeyi ak hanabilay astaghfirullah maliki ak shafi'i yeyi rahmatullahi alayhim ñom dañoo wax ne su fekkentene dañoy massa ci kaw ku fuy manam dañuy massa manam ñune su fekkentene damay massa ci kaw ko fuy ñune damay massa ci kaw ciati baram bi lay tambale daal di yeg ba ci kaw waye nak manam niki non manam ñom ñok chaqay am nañu benen te xantal buñu wuté ba tay ci niñ koy defé manam moy maliké dañ ni da ngay jël sa loxop ndeyjor tek ko ci kaw ciati baram ci kaw yi ci kaw jël sa loxo chamoy tek ko ci ciati baram yi ci suuf ba faré nak daal di leen di massa xecc leen mi bu mu yex ci dojori waaw mais nak do massa wali wedi doko massa walé amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i rahmuhullah ñom dañ ni da ngay jël ciati barami bi loxo ndeyjor tek ko ci ciati barami tanki amma barami manam amma loxo bi nga xamantene moy loxo ndeyjor mom dang koy tek ci testem bi ci keddu way bi wala legi nga daal di yek ci kaw wala ñom te xantal bobu lañu wuté légui nak li nga xamantene mom lañu tektelo manam mom moy hadithu Mughirah ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala bi nek ci musnad Imam Ahmad niki non la nekk ci sunan Imam Abu Dawud ak At-Tirmidhi ak Ibn Majah rahmatullahi ala al-jami' ñom ñu ne yenen mune yenen ti bi sallallahu alayhi wasallam mune masaha ala mune tawadda an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa masaha ala khuffayhi wa asfalah yenenti bi sallallahu alayhi wasallam jappuna ba fara daadi massa ala khufay fi fete kaw ci khufi ak fi ci fete suuf waaw ñom ñune hadith bobu lañu textulo waye hadith bobu borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala dañ ne hadith bobu wërul manam dafa am illa hadith bobu kon deugul te wërul amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i yi ñom ñoy hanafiyyi yi ak hanabilay rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne nit ki su fekente ne day massa ci kaw xufi dafa wara massa ci kaw manam ci kaw rek lay massa du massa ci suuf ñom ñu ne ñu tektelo ci hadithu Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala bu nek ci musnad Imam Ahmad niki non la nek ci sunan Imam Abu Dawud rahmatullahi alayhima Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala dane law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfala khuffi awla bil masah min a'la wa laqad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam masaha zahira khuffayhi manam ala zahira khuffayhi manam mune su fekkonte ne diine ci gis rek lañ koy am manam ci sama xalaat bu rafet defé nani fokk nani yaakar nani ak man dal sama gis bu rafet dal li la man dal janguma waye sama xel rafet na man dal na wuré lolou rek la wi man je pense que il paraît que yoy bu don ci lolou rek lay am le diiné di tégu mu ne ko non ton dañuy wax né masati suufu xufi mom moy gëna yeñu masa ci kaw way ndax fofu lan ndax lan ndax fofu la salté di laal muna waye nak gis na yenenti bi sallallahu alayhi wasallam muy masa ci xufam waye masaha ala zahir xufi dafa masa ci kaw xufi kon shafi manam hanafi yi ak hanabila yi rahmatullah alayhim dadi waxne lolou day tekkel ci anam gu leer rawati na ne hadith bobu hadith la bo xamantene hasan la manam hadith bi werna manam baxna jefandiko lolou limi tekkele manam kon mom moy ni dañoo te hadith bele dafa dayi hadith mughira bi nga xamne mom lañ wax sank nga xamne radiyallahu anhu nga xamne mom moy tektal bi maliki ak shafi rahmatullah alayhim tektalo ñom baam dafa dayal waye fofu nañ xol shafi'i ak maliki rahimahumullahu ta'ala li nga xamantene mom lañ wax ñom dañu legi nañ jël même bu daifé même bu fekkentene dafa am ay la legi dañ koy jël bolé ko ak le fait que yenn ci tabi'in yi radiyallahu ta'ala anhum ku melni urwa ibn zubair ku melni imam az-zuhri ak ñeneen rahmatullahi 'ala al-jami' ñom dañ doon massa ci sen kaw xuf ak sen suuf té ñoñu ay tabi'i lañ ñoy nak buñ ko boole manam ay tabi'i lañ yo xamanteni dañ leena xam seenu imama ñu nek ay imam yu mak xam leen ci roy sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba pare xam leen ci donu gi nga xamanteni mom lañu don neewon xam xamu sahaba yi budé urwatu ibn zubayr radiyallahu ta'ala anhu wa rahmahu radiyallahu ta'ala anhuma mom nga xamanteni dafa nekkon ko xamanteni dafa takko won ak ya aisha radiyallahu anha niki moy tantam niki nonu tamit dafa donu sahaba yi yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam jeule xam xam ci ñi nga xamni ñoy ñu gënonu takko ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam amma ñi nga xamanteni moy muhammad ibn shihab az-zuhri moy rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mom moy ki nga xamanteni mom mo donu fuqaha sab'a manam jurom ñaari borom xam xamu fiqhu yu mak yi nekkon bir madinatu munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam mom mo len donnon ci xam xam mom mo nanon sen xam xam dem ñep kok ñom kon ñom ñaan yi nga xamantene ñom loolu lañ doon def sik nekkul ci ne kon loolu amna ciosan ci sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu wawa ñom ñu ne kon li nga xamantene mom lañuy sukkandiko ci loolu moy dañuy massa ci kaw xuf bi mais ci suuf dañ koy sopp amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafi ak hanabila rahmatullah alayhim dañ ne waw waye tamit solo nañ niki nonu itam solo nañ ci sa'd ibn abi waqqas bok radiyallahu ta'ala mu massa tamit ci kaw xuf bi ak ci suufam waw waye amma hanafi ak hanabila rahmatullah alayhim dañ ne waw waye solo nañ tamit ci mbolo mu bari ci ay sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñom tamit ño xamantene ci kaw xuf bi rek lañ doon massa rawati na ne buñu xolé nak li nga xamantene mom moy seul information bi ñu am mu tukke directement ci ki nga xamantene moy royu kay bu mat bi moy ki nga xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mom lañu roy lo muy sallallahu alayhi wa sallam mom lenn lañu solo ci mom moy massa ci kaw xuf bi legi nak mu daal dess la moy ci kaw manam massa ci suuf amul ci woon té bu fekkenté né kon loolu dañ ko boole loolu yépp dañ leena boole kon loolu day tek leena massa ci kaw xuf rek lañu wara def té kon yeneen sahaba yi radiyallahu ta'ala ñi nga xamantene ñom massa wuñ ko manam dañoo massa woon ci kaw sa'd ibn abi waqqas ak abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma ak urwa ibn zubayr ak imam az-zuhri rahmatullahi alayhima ak yeneen ñom massa loolu ñu def amna yeneen sahaba yu bari radiyallahu anhum ak yeneen tabi'i yu bari rahmuhumullah ño xamantene ñom tamit defuñu woon loolu wala legui nak kon bu boba day lepp dañuy dal doorante ñom ñep ñu daanu ñu dal dem aju ji nak ci li nga xamantene moy information yu wër yu deugal yu tukke ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam rawati na ne dañoo sopp nangam lolu acte sharia la nangam dañ ko sopp koku acte sharia la bo xamantene dafa laaj dalil woor wa ci kaw lolu kon nak bu boba ñom dañ nan ko lay kon boba lolu mo gëna deugar wallahu aalam waye li nga xamantene mom moy li gëna deugar insha allah te mom moy li gëna nur li gëna deugar moy ma fa hanafi ak hanabi lay rahmatullah alayhim donte lay yi nga xamantene mom la maliki ak shafi'i rahmuhumullahu ta'ala indi bo gisé zahir sik nekul ci na lay yu deugar kecc la wa légi mu daal di dess yeneen benen manam mu daal di dess fofu tamit manam benen mbir tamit mom moy ndax massaay buñ koy massa manam dañuy massaay ak barami wala dañuy massaawé ak tenki ndax li nga xamantene manam mom moy li zahir li nga xamne mom moy riwayatu maliki rahmatullah alayhim di jëfëndiko manam moy dañuy jël loxo bi tek ko ci kaw ciati barami kon bo wa ñom dañuy masawale ak barami ak lepp lañuy masaw jëm kaw amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyé ak hanabilay rahmatullah alayhum ñom seeni baram dañuy jëfëndiko ndax riwaya bobu nga xamantene manam mom moy riwayatu mughiratun nashabar radhiyallahu ta'ala kum ni mu ñëwé ci al khallal soloko rahmahullahu ta'ala ci isnadam bam yegg ci mughiratun nashabar radhiyallahu anhu mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne da fay masa ci kaw xufi ala zahir khufay munaka anni ra'aytu athara asabi'ihi ala khufayhi mun melni mangi gis sax manam jeexitali baramam yi ci kaw khufuy wa ñom ñu ne kon barami lañ koy masaye waya ala kulli hal lolu tektelewul ci anam gu leer ci na barami lañ koy masaye ñom ñepp nak deppoo nañ ci len manam su fekente ne dama joge ci kaw wacc ci suuf tamit dina bax wa teet buma masawé ci kaw rek dana bax ñom ñep deppoo nañ ci légui nak ndax ci souf dañ ko sopp wala soppuñu ko loolu lañu wuté wa ak lan moy placeu farata bi fan la farata bi yam loolu tamit lañu wuté rahmatullahi ala aljamia bu boba nak loolu tamit daf ñuy daal yuobu tamit manam ci benen masala bo xamantene manam ci batay masala ci tahdid bi la do manam moy ci ci manam délimitation bi batay ci la aju manam moy tay masalan su fekente ne dama jog dama dama tambalé massa manam manam masalan délimitation bi nga xamantene mom lañ ko tek ci bis ak goudi ak tamit ñetti fan ak seeni goudi su dé dama tukki ak bis ak goudi su fekente ne dama tew manam délimitation bobu kañ lay tambalé ndax bima solo xuf yi lay tambalé wala bima paré japp lay tambalé wala bok buma tojale lay tambali ñetti wax ci wax borom xam xam yi rahmuhumullah ta'ala wa li nga xamantene mom moy li nga xamne mom moy li gëna siiw ci waxu borom xam xam yi te mom moy mazhab hanafiyye te moy mazhab shafi'iyye te it lolu manam mu riwaya bu siiw la ci mazhab ci hanabilay rahmatullah alam niki non mom lañu solo ci lu siiw la tamit niñu solo lu tukke ci imam daud az-zahir rahmatullah alayhi ak yeneeni borom xam xam rahmatullah alal jami' manam ñom moy dañoo wax ne mi ngi tambale ci tok bi ci toj bi manam tay masalan su fekenti ni nit ki dafa julli fajar manam dafa japp ngir julli fajar mu dadi julli fajar ba nopi dadi sol ay khufum manam bayyi ba manam ba jant bi fenk mu sol ay khufum manam masalan mu bayyi ba 8h demi mu sol ay khufum mu dem ba midi et demi mu dadi tojal njappam tet mu bayyi ba 14h mu wara julli tisbar mu dadi japp julli massa légi massa kagn lay am droit continuer di bassa ba kagn la est ce que ba fajar gi la wala ba 8h demi gi la wala ba midi demi gi nga xamantene mom la toje won wala ba tisbar bi nga xamantene 14h bi mu japp waté la bo massa ci ko fufi lolou moy masala bi mo wax bi nga xamantene nak ñom ñoy ñi upp ci borom ko bu xamé comme nima la ko wax sank rahmatullah alayhim te ñom ñoy hanafiyye ak shafi'iyye ak mi nga xamantene mo siiw ci mazhab hanabila ya rahmatullah alayhim niki nonu lool mom moy manam li gëna siiw tamit manam ci manam moy li gëna wër ci liñu solo ci imam ahmad rahmatullah non tamit la gëna siiw gëna wëré ci liñu solo ci imam abu imam daud az-zahiri rahmatullah alayhi manam mom ñom dañu wax ne massa bi bu muñu massa dañuy massa ci kaw xuf bi mais manam ci jamono tegg gi lañuy bayyi xel manam moy kon kay moy midi et demi kon midi et demi gi lay doon voilà manam kon ce qui veut dire que midi et demi tay bu midi et demi suba ci lay am droit solo ci lay am droit di continuer di ci massa wa suñ démé ba midi et demi jotat rek sama ndiap la day dal di yakku bo wa faw mo dal di simmi wat affaire bi dal wala dal koy dal di sol dal di japp wat dal di koy massa wat lolou mom moy kon li gëna siiw ci waxu borom ci ñom ci rahmatullah alayhim waye li nga xamantene mom la imam al-hafiz ibn al-munzir rahmatullah ta'ala wa ba fa solo ko ci mbolo ci borom xam xam ite mom moy riwaya la bu imam ahmad ibn hanbal te muy mazhab bu ci mazhab manam muy riwaya ci hanabilay rahmatullah alayhim niki nonu zahiriyye rahmatullah alayhim niki nonu ak ñeneen borom xam xam imam an-nawawi rahmatullah ta'ala daf ni lool moy li gëna wër ndax lool mo gëna deppok dalili moy lan moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne masal ci kaw xuf yi ñetti fan manam kon bu boba massa bi mo wara durer ñetti fan kon ce qui veut dire que mom daf koy acc 14h bi ndax fek massa waguma utiliser guma règle bi voilà kon bu boba lolou moy li nga xamantene moy li gëna wër té lolou moy li gëna dëgër té lolou mom mo gëna depo texte yi nga xamantene mom lay manam moy zahiru hadisi tuké ci yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam légui mu daal def fofu tamit benen masala moy su fekkentene dama sol samay xuf ba nopi daal di japp manam japp ba paré manam dama sama japp dafa tok wala bok ñu ñëkke sama japp tojul ma daal di japp massa ci saw sa kaw sama ma daal di japp massa ci saw sama xufu wala sama kaw kawasi wala sama kaw dalé ba nopi ma daal di leen di simmi di julli est ce que mën na jullé non sama japp tojugul bu boba mën na jullé mo ñoo lolu amul benn lentilent wala lentilent bi mi ngi ci sama japp su tojé manam sa dama japp ba paré sama japp tojugul ma daal di so sama xuf su ba paré ma daal di dem ba nga xamanteni ma daal di so sama xuf sama japp daal di tocc bi ma daal di japp bi fay japp nak ma daal di massa ci saw ko gaw sama xuf fi su ma paré nak ndax manam buma simé sama xuf fi sama japp day continuer di am julli gi moy julli baxna wala def lool mom moy laaj bi manam bu boba manam tay masalan tay nit ki su fekente na dafa japp ci fajar gi han ginnaw japp na fajar gi legui nak mu daal di dem ba 8h demi mu daal sol xuf yi mu dem ba midi et demi jappam tek muy daal di julli tisba mu daal di jappat massa ci kaw xuf yi daal di simmi xuf yi nak tek ne est ce bu julle jullem gogu baxna wala def ndax jappam bi tojur wala def borom xam xam yi rahmanullah ta'ala li nga xamantene ñoom ñoo upp fu ci ñoom ñoom dañu ne jappam day daal di yaq ndax place tank yi setatul lol moy li nga xamantene moy mazhab hanafiye moy mazhab malikiye moy mazhab shafiye moy mazhab hanabile niki non moy mazhab zahiriye li upp ci ñom rahmatullah alayhim amma nga xamantene manam mom moy hasan al basri rahmuhullah ta'ala niki non ci hanabile ahmad ibn taymiyah moy ibn taymiyah rahmuhullah manam mom ak ibn qayyim rahmatullah alayhim ñom lool lañ wax manam hasan al basri moko waxon mu nek wax jo xamne wax du ber la niki non ibn taymiyah bi mu ñewé mu daali jappalé wax hasan al basri wa rahmatullah ala al jami' ñom ñu ne dede loolu buma simé sama ki baaxna manam sama julli gogo manam day continuer di manam sama japp gi day daali continuer di baax wa ndax lan ñom ñu ne ndax manam dañ ko natalé ci bop manam masalam su fekkante ne damay japp sama bop bi bumako massaawé ba paré wat sama karaw yi sama japp bi continuer di neew di baax waye kon bu boba sama tank bi tamit buma massaawé sama xufu ba paré simmi sama tank tam simmi sama xufu tamit lool tamit sama japp continuer na di baax waye lool borom xam xam yi rahmanullahu ta'ala dañ ko dakk wax joju dañ ko sanni ndax nenañ wax joju du wax du deugar du wax jo xamantene wax ju wër la té bok na ci likoy léral mom moy lan mom moy tanki mom manam lab gi nga xamantene mo ci adi won lab gogo amatu ci su fekkete dama simi sama xufu lab gi ci kaw xufu la nekkon mo taxon sama motax xufu wara deugar li tax xufu wara deugar comme niñ ko gisse won ci riwaya shouba radiyallahu anhu ma astaghfirullah mughira ibn shouba radiyallahu ta'ala anhu bim nan yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bimu nekki ci munefa ahwaytu li anza khufay dama seug pour rocc khufi manam day tektal kon khufi dafa deugaron han muné kon nak lool mom moy kon tektalene manam kon riwaya bobu lool day tektalene kon su fekkentene masalan dama massage sama ko khufu ba pare simniko manam moy set gi nga xamantene manam li taxone ma am droit rax sama tank parce que li tax ma amone droit massage ci kaw xufi bañona rax sama tank moy lol kon suma ko dindé ci saasi dama wara rax sama tank ci saasi sinon su yagge rek dotul baxati mais ci saasi mën na rax sama tank immédiatement bu ko ka defé al muwalat daadi am waaw su fekkentene lolou amul nak boba sama japp mom dotul baxati té bu boba faw damay reprendre sama japp bi am mana qiyas bi nga xamantene mom lañ ko defé ci massage ci kaw bop lolou qiyas ma'al fariq la ndax bop bi ciosan la té nit ki bu massawé ci kaw karaw gi ci bop bi la nékkone lolou ci ciosan la bokut ak li nga xamantene rukhsa la woyofal la dañ mako woyofal kesse du ben donc lolou manam mom moy contacte le mais manam li nga xamantene moy mazhab jumhur rahmuhullahu ta'ala mom moy li gëna deugar wala mazhab jamaahirul ulama rahmatullahi alayhim moy li nga xamantene mom moy li gëna deugar dede moy li nga xamantene mom moy li ragneeku amma li nga xamantene amna yeneeni masala yo xamantene batay manam aju nañ ci manam ci batay buntu bi moy ana lan moy tax sama massa bima massa won ci kaw xufu yaqku bok kon bu ñëkk bi mom moy biñu tuddo sank moy ma simmi ko legi ñaaral moy su fekenteene masala dama ko simmi ba ci manam xufu da simmeku ba ci yeli xufu wa manam su fekenteene dama sol samay xuf wala samay kawas muy simeku di simeku wala wala ba yeli manam ba li nga xamne moy tanki mom genn na yeli rek ka def boba xuf massa bi day dal yaa yeli moy fa wa del yeli moy gis nga li boko simi ni boko simi bu parti ni ñew ko fi lool moy yeli dede wa lool moy yel waye xam nga tanki bu simi ko wa ha ndax xuf wi kawas bo gisee day am yel ba pare day am ndegu tank ba pare am yel wala wala legui nak yelu kawas bu demé manam bu simé ko ba affaire bi legui nak sa tank yi manam affaire bi yex ci yelu kawas yi kesse lolou moy sa simé ko gi baxatul donte mi ngi ci kaw dojori amna su wacce dojori nak mom sik rek koy tul ci ne massage baxatul ndax lan ndax place dojor bi manam lolu dafa ragneeku ci mu matale ko comme ni nga xamantene nonu lañ ko leralé won ci charte yi amma nak su fekenteene manam benen mbir bi nga xamantene day yak sama massage ci kaw xuf manam moy sama xuf fi xar té lolu mom comme ni nga xamné non lañ ko léralé won ci charte yi lolu ak téxantal yi nga xamantene ñom ño ci aju la bu boba faaw ñu xol téxantal yoy non amma su fekenteene masalan dama lolu tamit day yak kon sama massage ci kaw xuf bokku na ci li nga xamantene day yak sama massage ci saw kaw xuf moy sama ñap toj manam su fekenteene nit ki japp ñapam dafa toj bu boba massage yi mu massage won ci kaw xuf yi day daal di yak bu boba nak day daal di japp wat massage wat ci kaw xuf yi feek mi ngi ci kaw durée bi nga xamantene moy ñetti fan ak ñet ak asseni guddi manam 72 heures yi ginnaw bi nga xamantene manam su fekenteene dafa tukki amma su fekenteene nak dafa tew bu boba 24 heures yi manam faaw mu daal di ci nek lolu benen la ndax suñu deme ba heure yoyu genn bu boba tamit massage ci kaw xuf yi day daal di yak bu boba nak day daal di ragneeko day daal nek farata suma bugge julli wat ma daal di japp wat japp go xamantene damay daal di japp raxas samay tank ma doga meuna solat samay xuf benen bi nga xamantene mom tamit day yak manam massage ci kaw xuf yi mom moy manam amé janaba comme ni nga xamantene non la nekké ci hadith Safwan ibn Asal radiyallahu ta'ala ma ibn wala nakhla'u ma illa min janaba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf wax ne buñu suñu xuf yi luddul xana ñu amé janaba manam kon bu boba buñu amé waye mu ne su fekkenteene nit ki dafa dem all kefe wala mu daal tour ndox kefe manam moy musaw wala bok muy nelaw kefe nelaw yo xamantene dana yaq njappam bu boba manam loolu moy leneen li nga xamne mom day yaq njapp kefe waadu yaq toj gu maggi loolu lay tekki manam bu boba lolou meuna continuer di massage ci kaw xofami feek mi ngi ci bir